sang nu mig drages till minne en dame vid harpen satt. De vita fingre lot rinne igenom strängenes rad. De svulmande toner hun böjet sammen till enhetsklang. Och kunstrikt dem slynget och föjet till sin bevegade sang. Den trofaste ridder stille med hennes fötter låg och hörte tonerna trille och kunde den bäst förstå. De klaget, de jublet ju alle om kärlighets sorg och lyst. Han följde dem sammenfalle dypt i sitt eget bröst, dypt i sitt eget bröst. Stunden de satte tillsammen så när morgonen var och brunnen han måtte i långfärd gå och hörde min hjärtens käre mitt ord du väl märke på. Jag vet att min själ må vara var du månne harpen slå, var du månne harpen slå. Ack så är han öppen. Marcel kann inte se, inte düden dödens weh, künd in späde honien, hjälper ham utover den. Sov min sön och slumre sött, ännu går din vugge blött, ack, skönt hundig livet gav, ligger i den kolle grav. Ack, skönt hundig livet gav, ligger i den kolle grav. Ligger i den kolle grav. Daller solen sakte ned bak åsens fjärne skåve, och sänner gullröd aftenfred utover äng och våve. En söt vemodig visken går igenom birkens blade, om nattens mulm som fåre står och vill sin favn och blade. Vår dagens avskeds tåre mild på blomst och strå nu faller, konvolvens kalk sig låker till, änter dens livsens alder. Nu tie alle fule små och dalens stille grunder, bevader skall följa på när sol går ganske under. Frykta ej, min själ, sänk dig kunst ned i nattens dyp mot sol. Där frapp väller kärlighet som duft från nattviolen. Vår lysets kille går förut, dit kan du tröst i följe, och laden nattens dype skrud din hete längsel dölge, din det var en dämrande sommarnatt, et chi hi plotet under ö, vor dunkle lönde o hängende krat, sei speile die klaren sö. Alt jicken vor friskende morgenluft, igenom den stille natt, o söens sonne o gräsets duft, Söt havde sig sammen satt. De dunkle skipen rolig lå, dets master mot himlen stod. Dog havde de alt beredt sig på, at sprede sin vingekod. Till når dagens första gyllen bud sitt skär över åsen gav, då skulle det stämna ha fjorden ut mot det vilde det främmande hav. Och se på däcke förväntningsfull min unge hustru sann. Hun var så fager, hun var så høl, som den rødmende roses blad. Hun hadde sin hånd i minnen plagt, mens ut i det fjerne hun så. Hennes drøm var nu til gjerning brakt, vi skulle tilsammen gå. Til fremmede kyst, til sydens deilige land. Vi skulle vandre i ungdomslyst, ved Armos, ved Tiberens strand, ved Tiberens strand. Henne lå livet som morgen klart, så daglangt, så skönhetsrikt. Hun svevede ut på den herlige fart, som dronningen i ett dikt. Hun svevede ut på den herlige fart, som dronningen i ett dikt. Under mull med viden kinn.